Sziasztok! Ez a BB Rádió, és most meg fogunk újulni egy kicsit, mert kitaláltuk, hogy behozunk egy-két bulvár témát, úgyhogy lesz mindenféle dologról szó, filmekről is, meg ilyenekről, hogy ne legyen mindig ez az unalmas, hülye bodybuilding dolgokat fikázunk jelleg. Á, múltkor egész pozitívak voltunk, meg előtte is. Hát igyekszünk pozitívak lenni, de ha hiába vagyunk nagyon pozitívak, akkor hogyha ugye nem történik semmi pozitív, meg semmi érdekes, viszont az egyéb bulvár témákban azért tudunk mit mondani, de most ne erre a mocsokra gondoljatok, amit ma manapság bulvár szinten ismerünk, hanem az ilyen értelmesebb témákra. Például mindenkit érdekel Jean-Claude Van Damme kamionos története, abban biztos vagyok. Ugye? Ez egészen biztos, ugyanis az ő története nem rossz. Jean-Claude Van Damme egy hiteles reklámosztat megint, és szerintem ezt az Expendables-nek köszönheti. Vagy lehet, hogy nem hiteles, de egy elosztható reklámosztat. Igen, és hát ugye a lényeg az, hogy nem olyan jellegű reklámot csináltak, mint Arnolddal Japánban, ha ezekre emlékszel. Voltak ilyen elmebeteg japán reklámok Arnold Schwarzeneggerrel, még a 90-es években, ami ilyen elképesztő, de hát a japánok azok elmebetegek teljesen. Ez nem kérdéses. Ez most egy Volvo kamion reklám, szerintem teljesen felesleges elmesélni, mert már nagyjából mindenki látta, valószínűleg aki hallgat minket. De azért hát, ha nem. Nagy vonalakban arról van szó, keresitek meg a YouTube-on, szerintem a Jean-Claude Van Damme és Volvo szóra be fog jönni. Arról van szó, hogy Jean-Claude Van Damme fejét látjuk, megy hátrafelé a kamera, beszél valamit, és egyszer csak azt veszed észre, hogy ő tulajdonképpen két kamionnak a tükrén áll a két kamion között. És a két kamion hátrafelé halad, egyszer csak elkezdenek oldalra szétnyílni, és éppen Jean-Claude Van Damme lemegy spárgába. Aztán a kamera elmegy oldalra, hogy ezt itt telibe meg tud nézni, és amióta ez megjelent egy pár napja, azóta mindenki azon gondolkozik, hogy vajon ezt hogy csinálták meg, hogy ez most trükk, vagy nem trükk. Igen, ezt akartam tőle megkérdezni. Hülyék kommentelnek össze-vissza, hogy nem is úgy van, mert valójában nem is hátrafelé mentek a kamionok, mert látszik, hogy előre mennek, csak megfordították a felvételt, de valószínűleg meg nem fordították a felvételt. Hát. Igen. Nem, egyébként szerintem hátrafelé ezt könnyebb megcsinálni. Egy nagyon egyszerű oknál fogva. Ugyanis ha hátrafelé mennek a kamionok, és leesik, akkor nem mennek át rajta. Ott indul. Hát ez segít, de... De valószínűleg ez a Volvo menet stabilizáló rendszerét reklámozva valószínűleg ez egy ilyen olyan kompromisszum, hogy így nagyobb a durran a reklám, hogy hátrafelé mennek, meg valószínűleg biztonságosabb is. És hát egyelőre nem nagyon tudjuk megcáfolni, hogy ez a dolog nem igazi. Van egy verkfilm, amiben semmit nem mutatnak erről a dologról, lehet, hogy majd később lesz erről szó. De ha megkeresitek ezt a YouTube-on, akkor van egy kommentelő, aki azt állítja, hogy ott volt a felvételen, és azt mondta, hogy Van Damme fucking brave, és hogy ezt frankon megcsinálták tényleg. Én nekem annyi... Ezt én nehezen hiszem el. Mit, hogy frankon megcsinálták? Igen, tehát nem tudom, én csak én magamból indulok ki szerényen, ugye nem vagyok Jean-Claude Van Damme, de mondjuk én összeszarnám magam a helyében. Tehát, igen. Tehát ahogy így lemegyek, azt mondta, lemegyek spárgába, tehát... De azt tudnunk kell, hogy azért ő a kaszkadőr jeleneteiben is elég sokat... Tehát a filmekben elég sok kaszkadőr jelenetet megcsinált, tehát nem ezt a szakmát. Ott kezdődött. De ez azért nem gyerekjáték, na. Ez nem gyerekjáték, bár... Hát igen, nem tudjuk mennyivel mentek, de elég magasan is van. Tehát ha leesik, akkor leesik. Ez mindenképpen kemény ez a dolog. De hogy nem valami zöld hátteres szarságról van szó, abban biztos vagyok. Vagy animált dologról, abban szinte biztos vagyok. Illetve hát nem vagyok benne teljesen biztos, de azért vagyok benne... Vagy azért van egy kicsit az a, ebbe az irányba hajló véleményem, mert próbáltam így utána nézni a dolgoknak, és van egy-két ismerősöm, aki mondott ezzel kapcsolatban információt, ez nem tudom, hogy igaz-e, de én úgy tudom, hogy ez a Volvo reklám ez nem az első volt, hanem csináltak már valami hasonlót. Én azt nem láttam. Szóval miről beszélünk? Csináltak már valami hasonlót, ami arról szólt, hogy ott két kamion között átment valaki egy kötélen ki volt veszítve egy kötél, és átgyalogolt a két kamion között, és ezt állítólag Horvátországban Split környékén forgatták, és van valaki ismerős így a haveri körben, akinek a valaki állítólag ott volt, és azt mondták, hogy teljesen frankó. Már közben megnéztük ezt a másik videót, csak hogy én is tudjam, miről beszélünk. Bizony, ez elég durva, de azért... Ez még durvább egyébként. Igen, csak sokkal. Ugye... ez nincs annyira szépen megcsinálva, annyira filmszerűen. De lássuk meg azt is, hogy realistán. Itt egy igazi kaszkadőr, aki ezt csinálta, nem egy színész, mert Van Damme azért elsősorban színész. Jó, csak itt azért egy hangyafasznyit, ahol a feladat nehezebb volt. Tehát az biztos. Ezt úgy képzeljétek el, hogy megy két kamion az autópályán, de nem úgy megy, hogy rendesen az adott menetirányban, hanem az egyik az odafelé, a másik a visszafelé tartó sávba megy, de természetesen egy irányba mennek. De közöttük, nyilván le volt zárva az autópálya. Le volt zárva az autópálya, tehát a két útpályán mennek, egy irányba természetesen, és ki van feszítve közöttük egy kötél, és a kötél alatt ugye nem az út van, hanem ezek az elválasztó korlátok. És egy kaszkadőr csajnak, akit Fate Dickinek hívnak, át kell másznia a kettő, az egyik kamionról a másikra. Nem másznia, tehát sétálnia kell. Ja, igen, át kell sétálni, igen. Mert ugye mászni még, az még nem is lenne annyira igen, nehéz. Igen. De hát ugye ez a kötélen egyensúlyozás a kamionnal, ezzel demonstrálják, hogy mennyire precízen irányított a két kamion, ugye ez egy kvázi reklám akar lenni, pont ugyanazzal a sebességgel mennek, stb. És a csajnak így, hogy hívják ezt a mutatványt, amikor így átlát a kötélen sétálnak? Kötéltáncosnak hívják, de... Nem tudom, az a lényeg, hogy ő átmegy a kötélen, de úgy, hogy közben jön az alagút, és ugye az alagútnak a két lukába külön megy be a két kamion, és középen ott ugye ott van a fal, és az szépen elvágja a kötelet. És a csajnak át kell érnie. Szóval ezt keressétek meg, brutális a dolog. Nem úgy néz ki, mint amit itt nagyon, nagyon hűden, nagyon megtrükköztek volna, de hát bármit meg lehet csinálni, tehát ez nem tudom, úgyhogy ezzel azért nem tudjuk bizonyítani, ez a Jean-Claude Van Damme reklám, ez teljes mértékben igaz, de azért tudni kell, hogy ő az ezt a kaszkadőr dolgot nem most kezdte, hanem itt azért van egy-két érdekes dolog a múltjában. Hát meg ugye... Hát meg a cégnek a profiljában is benne van, hogy csinál ilyeneket. Ugye, mert láttuk ezt a másik reklámot, és ez igazi volt. Tehát ez szerintem egész biztosan igazi volt. Lehet, hogy hülye vagyok, de szerintem az volt. Na most szerintem mindenki kíváncsi erre, hogy... És akkor már beszéltünk egy kicsit Jean-Claude Van Damme-ról, mert nekem ezt az edzőválaszolat is fölhozták, hogy én úgy csípem a Jean-Claude Van Damme-ot. Igazából Jean-Claude Van Damme-ot ugye mindenki csípi, én is. Csak sajnos egy drogos alkoholista fasz lett belőle, amikor megint a film karrieré, ezt nem lehet letagadni, de azon kívül egyébként nem, hát egy nem semmi csóka. Azt tudni kell, hát ugye itt ilyen legendás dolgok vannak, hogy ő karate bajnok volt, aztán akkor kitalálják emberek, hogy jó, nem is volt karate bajnok, csak ez kamu volt, mert balettáncos volt, és akkor nem is nyert ő semmit, de ez nem igaz. Nem igaz, tudomásom szerint azért elég komoly eredményi voltak, és hogy kicsit erők. Szerintem valamikor a 80-as évek elején talán még testépítésben is indult. Igen, ezt akartam még kihozni, hogy igazából ő testépítő is volt, tehát belga bajnok volt, de ne úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen nagyon nagy izomhegy volt. A 80-as években a Belgium testépítése az nem volt olyan nagy szám. Igen, igen. Tehát nem Arnold Schwarzeneggerről beszélünk, az profi volt, ez egy külön dimenzió. Itt azért még viszonylag ilyen sportos alkatú fiúk voltak azok a belga testépítők. Hát nem volt egy hűde nagy szám, de hát azért ugye megvolt az a fizikum, amit aztán a filmezéshez fel tudott használni, mert Hollywoodban nem kell testépítő fizikum, tehát Arnoldnak már a Conanhez is le kellett fogyni erősen, mert ugye rendezők azt gondolják, hogy túl nagy izomzat az elriasztja a nézőket. Kamera azért ezt egy kicsit máshoz látja, mondjuk a rendezők szerintem ilyen szempontból nem egészen látják a realitást, de hát ők az átlag emberek és az átlag igényekhez fogják ezt lőni. Na most egyébként 10 évesen kezdett el foglalkozni a harcművészettel még hozzá, Shotokan karate tanfolyamon járt, úgy tudom, aztán fekete üves lett. Ez, én nem tudom, hogy benne nem foglalkoztam sose a harcművészettel, hogy ez hogy van, hogy öveket kell szerezni, és azt hiszem, hogy körülbelül 4 dant lehet megszerezni vizsgákkal, és a többit azt valahogy más, hogy küzdelem kell, vagy valami egyéb, az már a sport tevékenységért folytatott, vagy a sportért folytatott eredményekért adják a többi dant. Tehát nem úgy lesz, úgy tudom, hogy nem úgy lesz valaki 10 danos mester, amiből nem sok van a világon, hogy addig tette a vizsgákat, hanem úgy tudom, hogy 4 dan, amit el lehet érni maximum. Aztán, hogy hány danos lett végül is, Van Damme, azt arra fogalmam nincsen, de... Az jó, mert nekem sem. De... Éppen reméltem, hogy megtudom. ő már Brüsszelben komoly volt, tehát a karate oktatójától tanult már olyan dolgokat, meg ugye ezek az elég impresszív technikái, ilyen ezek a pörgőrugásai, meg ezek a dolgok, amit idő ő híres lett, ezeket ő már akkor tudta. Ezek valószínűleg egyébként olyan dolgok, amik jól néznek ki a kamerán, és nem biztos, hogy ezeket ő ott tanulta, ahol a... Igen, de épp azt mondom, hogy ezt ő ott tanulta. Tehát ezt nem a kamera kedvéért tanulta meg, hanem ő ezeket tudta már előtte. Tehát ez nem kamu ez a dolog. Valószínűleg az, hogy ezt alkalmazta el a versenyeken, mert a 70-es évek végén már azért indult rendes full kontakt mérkőzéseken, tehát ott voltak neki nyereményei, sőt, volt neki ilyen nagyon gyors, mint amit a filmekben látsz, hogy odamegy, és akkor 20 másodperc bum-bum, tehát volt neki ilyen mérkőzése is. Tehát azért voltak itt komoly dolgai. Abszolút-e? Tehát Jean-Claude Van Damme nem szar, és ő igazából sportolóból lett színész, nem pedig fordítva próbálja eladni. Igen. Tehát a küzdősport világ már felfigyelt rá akkor, amikor ő még nem volt színész. Abszolút-e. Tehát a karatés berkekben ő ismerik, és azért akkor, amiről most beszélek, így a 70-es évek vége, 78-ban kezdett el azt hiszem versenyezni, akkor ő volt 18 éves. Tehát az a komoly, hogy már akkor felfigyeltek rá, mint tehetségre. És úgy tudom, hogy Európa-bajnokságot is nyert, full kontakt Európa-bajnokságot is nyert. Erről nem tudok. De, tehát ez amit gondolnak az emberek, hogy ő nem volt ilyen igazi izé, igazi karatés, meg semmi, de volt. Sárján, még jó, hát de ki mondja azt, hogy nem volt igazi karatés? Hát szerintem ilyet senki nem mond. A hülyék mondják, gondolom. És ezek a gyors kütéses dolgai, ezek voltak, és ő ilyen híres volt. Aztán USA bajnokságon is indult, ott is bajnok lett. Én azt hiszem, hogy középsúlyúnak számított, és ott is középsúlyú volt, és aztán világbajnok is lett. Tehát lehet valami világbajnoki címe is, de nem emlékszem ezekre a dolgokra. Próbálok is. Ami még nem úgy volt a világbajnokság, mint manapság a testépítésben. Nem, még nem az volt egyre volt komoly, de valószínűleg a karaténak is nagyobb hagyományai vannak. Lehet, hát egyrészt, másrészt... Világbajnokság az nem olyan nem az, mint testépítősben a VAB a VB. Mondjuk. Így van. Vagy a VBPS. Volt neki olyan sztoria is, hogy egy vereséget szenvedett valakitől, és akkor visszavágon tudta legyőzni, meg ezek a filmes dolgok. És hát aztán visszavonult a 80-as évek legelején ilyen kiütés rekorda, ami nem semmi szintén. Ja, közben próbálom olvasni a Wikipédián, hogy mit csinált. Ja. Volt világbajnok, egyébként Orlandóban szerzett középsúlyi full kontakt világbajnoki címet. Igen, szövetségről, meg ilyesmiről nincs szó, lehet, hogy ott nincsen ilyen. Írnak egy nagyon érdekes dolgot, hogy ellentmondásokat hozott a filmkarrierjében, hogy nincsen felvétel a küzdelmekről, de ez azért van, mert nem Jean-Claude Van Damme néven volt a küzdelmei, hanem a születési nevén, Van Varenberg néven vívta a meccseit, és ezzel nincsen nyilvántartóan Jean-Claude Van Damme. Na, aztán a filmkarrier, az úgy nézett ki, honnan ismerik Jean-Claude Van Damme-ot, te honnan ismered, te még fiatal vagy? Fú, fogalmam, semmilyen láttam a csomó filmét. Véres sport volt az első film, amit valami idióta véres sporton fordított, amit szerintem lehetett volna jobban is fordítani, de mindegy. Nem, véres játéknak szokták fordítani, az a igen, véres sport még 88. Sportot hogyan lehetett játéknak fordítani? Tehát ezt magyarázza meg nekem valaki. Na mindegy, és ugye itt a 80-as évek közepe vége izomkultuszáról beszélünk, és ő volt a izomkultusz sztárok közül az, aki harcművészkedni is tudott, még hozzá megfelelően, vagy meglehetősen egyedi technikával ezek a látványos dolgok, ezek megvoltak, ezért őt marha hamar sztár tudott lenni, és volt egy-kettő ilyen olyan filmje, amiben negatív szereplő volt, aztán jött a véres sport. Hogy? Tényleg, szerintem az első Expendables. Te eltévesztetted egy. Persze, de mondom, hogy ott például negatív szereplő volt. Az elején egyébként... volt negatív szereplő. Az elején volt negatív szereplő, ugye nem bíztak abban, hogy a kis feltörekvő ifjú az működni fog. Egyébként én úgy tudom, hogy valami olyasmi történet volt, hogy valami producer, de az abban, hogy kurva szar a névem óra, és elfelejtettem, hogy ki volt az. Ő felszolgáló volt, és valami producernek bemutatott valami rúgást valami étteremben, és állítólag így figyeltek fel rá először. Na de mindegy, a véres sport után, ugye neki azért megindult a karrierje, és jöttek ilyen közepes, viszonylag fos, verekedős filmek, ami azért egy szinten működött, és akkor a 90-es évek elején pedig egyszer csak úrona sztár lett. Tehát nem mondom, hogy akkor a sztár lett, mint Arnold Schwarzenegger, de volt pár komoly filmje. Nekem a kedvenc Van Damme filmem az egyértelműen a Dupla Dinamit, tehát az nem kérdés. De aztán jött a Tökéletes Katona, jött az Időzsaru, meg ezek, és ő abszolút egy ilyen, majdnem, hogy A-listás sztár lett. Tehát az egy darabig. Az egy ilyen aranykor volt, aztán utána mélyrepülés. Utána mélyrepülés, de ez nem csak annak köszönhető, hogy a világ változott, mert ugye Arnoldnak is beleállt a földbe a karrierje rendesen, de ez nem csak annak köszönhető, hanem annak is, hogy ő azért keményen elkezdett drogozni. Tehát ezt így behibázta. Aztán volt egy visszatérése mostanában, amikor... Ahogy itt elnézem a filmjeid, olyan nagyon visszavonulása nem volt neki. Tehát így egy-két évenként mindig igen, igen, tehát a filmjei voltak, csak ezek szarok voltak. Tehát az a DVD-re forgatott fost. Oké. Okay. És mindjárt mondom neked, hogy mikor. Hát ezekről nem is hallottunk. Oké, okay, mondom neked, hogy meddig volt a rajtaütésig. Ez 98. 98. Igen, utána lett vége. Tehát a Tökéletes Katona Visszatérés című förmedvény az már teljes, az már bukás. Az Inferno című film az egy fos, tehát az vicc. És onnantól kezdve annyi. A Nyerő Páros ugye 97-ben, amikor ezzel a volt kosarassal, hogy hívják? Dennis Rodman játszott együtt, az egy ilyen full jutalomjáték. Hát ilyen szereposztás, hogy Dennis Rodman, Mickey Rourke meg ő full jutalomjáték volt a film. Ez nem rossz. A Légiós az már egy ilyen fos utánérzése szerintem a összekeverés a véresportnak, meg a kickboxernek, meg az oroszlán szívnek. Utána... De azért ez meg kell egyezni, hogy a filmeknek a sikere az egyáltalán nem csak a főszereplőn múlik. Tehát nem csak a színészen múlik az, hogy jó lesz egy film, el lehet baszni a rendezést, el lehet baszni a forgatókönyvet, rengeteg mindent el lehet baszni, úgyhogy lehet, hogy ő elkezdett dolgozni. Milyen rendező, milyen film és milyen költségvetés jut valakinek, mert amikor valaki kezd megbízhatatlan lenni, ugye, hogy nem lehet rá számítani, akkor ugye megy le az ázsiója, aztán innentől kezdve. És itt van egy rakat film, amit én például nem láttam egyáltalán. Na most a vicces dolog, hogy 2008-ban a Magyarországon Van Damme menet címen ismert JCVD rövidítéssel is megcímzett filmmel tért vissza a köztudatba, pedig voltak filmjei, csak erre a filmre mindenki azt mondta, hogy fú, ez nagyon jó, most megmutatta, hogy tud színész lenni. Te ezt láttad? Nem láttam. Na, akkor feladat, hogy nézd meg, és a következő rádióban beszélünk róla. Jó. Ez egy ilyen... Régen, filmajánlót is. Ilyen nem tudom, mi akar lenni ez a film. Igazából nem jó egyáltalán. Lehet, hogy színészkedik benne, de gyakorlatilag mindegy, erről majd beszélünk. És akkor innentől kezdve ugye visszatért az Expendables 2-ben, aztán most itt még vannak ilyen filmek, amiről így hallanánk, csak éppen kutya nem nézte meg, nem került moziba, nem is hozzák, tehát ugyanúgy azon a szinten maradt, hogy DVD-re forgatott szarokba játszik, viszont ez a reklám, ez lehet, hogy most dobni fog valamit. Ez valószínű. Hát azért még mindenki csípi. Meg csak az a tény, hogy vele csináltak egy ilyen reklámot, az már szerintem azt jelenti, hogy dobott rajta valamit az Expendables, és esetleg más filmek. De ahogy te is Van Damme-ot, mindenki csípi. Úgyhogy... Pedig nem érdemli meg, ha belegondolsz. Hát igen, hogyha drogoskodik még mindig, akkor nem érdemli meg. De hát előfordul az Hollywoodban, hogy valakiből hirtelen drogos lesz. Igen. Nem lepődünk ezen meg. Egyébként négy felesége volt. Izgalmas sztorikat. Négy felesége volt, és abból egy kétszer is. Fővélni ez a Van Damme. Közben egyébként nem vagyok benne biztos, hogy miről beszélünk. Tehát ez most is hogy jött ide, hogy kibeszéljük Jean-Claude Van Damme életpályáját. Hát úgy, hogy ez a bulvár rovatunk. De te ezt akartad? Ez abszolút egy ilyen. Tehát én például Bolo Youngról is akarok majd beszélni a rádióban. Jó. Jó. Nem tudom, hogy az ki, de meg tudom addigra. Hát ez nagyon szomorú látható, hogy nem tudod ki. Bolo Young volt a negatív szereplő a véres sportban például. Kurva jó arc egyébként. Nem tudom ki az egyébként, de nem baj. Ez egy na, ennyi Jean-Claude Van Damme-ról. Reméljük, hogy a következő rádióig fogunk még valamit tudni, hogy most ez a reklám igazi vagy nem igazi. De most én egyelőre úgy gondolom, hogy ez igazi. Oké, tehát azért filmes technológiáról. Nem tudjuk, hogy mi volt ott a háttérben, nem tudjuk, milyen biztonsági dolgok voltak. Lehet, hogy, de hogy nem zöld, tehát hátteres dolog volt, abban én szinte biztos vagyok. De hát majd kiderül, lehet, hogy megtudjuk. Na. Hát vagy nem. Esélyesen soha nem tudjuk meg, tehát ez a reklám azért annyira nagy durranás nem lehet. hogy ezt milliók nyomozzák ki nekünk, de hagyjuk ezt most ennyiben. És akkor következik a gyászjelentés rovatunk, a kedvencem. Igen, te mindig zavarban vagy, hogyha valami ilyesmiről van. Én felettébb zavarban vagyok most is, de a helyzet az, hogy Kelly Boone meghalt. Igen. Kelly Boone-ról azt tudjuk, hogy a Cytex szponzorálta, egy fitness modell versenyzőről van szó. Versenyző volt egyáltalán igazából? Igen, abszolút a versenyző volt. Méghozzá milyen szövetség, ami arról erős, hogy igazából testépítés marhára nincsen, meg vannak buzik, meg vannak ilyen öltönyös de amiben ez a szövetség marha erős, az a modell, ez a fitness modell, és azok tényleg marha jók. Mi ez, várjál, milyen neve? VBFF. VBFF? Hogy hívják ezt a csávot, akinek ez köze van? Old Illet, igen. Most már ugye késő van, és egyszer nem jutnak eszembe a nevek, és folyton erről beszélek, hogy hogy hívják azt. Na mindegy. Szóval Old Illetnek van valami közelhez a szövetséghez. Tehát ilyen testépítés, meg ilyen szempontból ezt felejtsétek el, marha megy itt be az egészet, de a modellek jók, méghozzá van egy marha híres modelljük, ami mindenkinek tetszik. Tudod, az a csaj, akinek ilyen szárnyak voltak a hátán. Tudod ki? Nem. Fogalmam sincs. Biztos, hogy tudod ki az. Hát lehet, hogy tudom, hogy kivel beszélsz, de hogy erről, vagy szárny van a hátán, nem jövök rá, az egészen biztos. Kinyomozom mindjárt. Azaz, Andrea Brazier. Andrea Brazier? Ez az? Őtkeresen. Fogalmam sem volt, hogy ez ki, de egyébként nem. Andrea Brazierről beszélünk, mindenkinek tetszik. Abszolút, tehát ez a csajok hú, ilyen akarok lenni típusú téma, és hát ő ad egy ilyen elég komoly reprezentálása ennek a szövetségnek, tehát ez tényleg csajokban ez nagyon jó szövetség. De amúgy meg, mondom, testépítésbe vicc. De amúgy férfiben is a modell kategóriát erőltetik, tehát nyilván, ahogy mondod, testi. Igen, tehát ettől szar az egész igazából, szóval nem tudok mit mondani, ez van. Egyébként van testépítés, csak szar. Tehát hát, teljesen szar. Tehát ez az, amin röhögtünk egy pár évvel ezelőtt, igen. Hogy igen, a profi választás, emlékszem, hogy kit választottak meg profi testépítőre. Igen, aki egyébként a Superbadén az Atletikben olyan 12. lenne, igen, szóval kegyetlen. Na mindegy, szóval itt volt versenyző, és hát hogy most mitől halt meg, ez valami baleset, és nem tudunk részleteket, de igazából nem is érdekes, csak egyszerűen vannak ilyen szomorú esetek, és muszáj volt megemlíteni, mert őt sok helyen láttátok katalógusokban, meg ilyesmi, és ő egy így megfotoshoppolva nagyon szép csaj volt. Ezt sok nő elmondhatja magáról, hogy megfotoshoppolva. Igen, de ő tényleg, tehát ő olyan volt, hogy kíváncsi voltam, hogy ő néz ki élőben, és akkor a FIBON láttam is. Nem nagyon beszélgettünk egyébként, mert most mi a francok beszélgessek amerikai fitness modellel, tényleg nem tudom. De egyébként az élőben nem volt olyan jó, mint a képen, maradjunk annyiba. Hát ő már ez a helyzet, de azt mondják, hogy nagyon jó feje volt, mert nagyon kedves volt, úgyhogy hát ennyit tudunk róla mondani, sajnos vannak ilyen esetek. Ez van. Így van. És a biztonság kedvére én írtam ezt ki, ezt a dolgot, tehát leblokkolsz. Nem, hogy elbasztam. Igen, leblokkolsz, abszolút elbasztam. Egyébként Darcy LaPierre, tudod ki? Fogalmam sincsen. Írjátok be Google-ba. Nem vagyok otthon nagyon. Darcy LaPierre, írjátok be Google-ba, ez a csaj is Jean-Claude Van Damme-nak a felesége volt, és ha jól emlékszem, akkor Darcy LaPierre játszott egy filmben, amiben a barbárok is. Amikor az egyik bankrabló volt. Tudom, hozzá a Double Trouble című filmben, aminek igen. Nem tudom, mi volt a magyar címe, és ott az, ugye az egyik bankrabló volt, vagy a David, vagy a Peter Paul volt a bankrabló, illetve ilyen Paul, vagy a másik, meg a, várja, a Peter volt? Igen. Igen, mert David a jó, mindig a Peter meg a rossz. Igen. David volt a rendőr. És ez egy nagyon jó film egyébként, kegyetlen, tehát ilyen abszolút ededó, de meg kell nézni, mert szétröhögöd magad rajta, meg hát az a két állat, mert nehéz mit mondani. De és ott volt a szomszéd csaj, Igen, aki hallgatta, amikor a David fett. Igen, nagy nyugás. Teljesen megvan az a jelenet, az nagyon zsír volt. Igen, csak a csaj is zsír, és hozzáteszem, a másik csaj is zsír, akivel közben haverkodik a Peter, és annak is tűnik. Haverkodik. Ha minden jól megy, de nem biztos, várjál, neki tudod mi a neve? Rögni fogsz, Bobby Brown. Mi? Bobby Brown, ez a neve. Bobby Brown. Igen. Ez nagyon nevies név. Igen, de ez nem az a Bobby Brown, akire gondolsz, mert van egy, volt egy ilyen, ugye egy énekes, popstar a 80-as években, de ezt a csajt is úgy hívják, csak ezt úgy írják, hogy Bobby-e Brown. Ettől nem hangzik, a Bobby-től nem hangzik. Lady Sportive Use, akit nem biztos, hogy így kell kimondani, ő tudod-e, hogy kicsoda, ő szintén van annak a feleség. Valami sincsen, de most direkt be akarsz engem végetni, hogy senkit nem ismer. Ő egy 80-as évekbeli testépítő csaj volt. Hoppá! Tudtad ezt? Nem. Miután nem tudtam, hogy kicsoda, ezért aztán nehéz lett volna tudnom, hogy vajon testépítő-e. De tehát ő még akkor volt testépítő, amikor a testépítés ezen a még mai fizik se szinten volt. Tehát még azért marhára nőiesek voltak. Akkor még a... Így van. Itt a Gugliba. Akkor még jó volt a testépítős. Mi a neve? Gugliba iszonyat haja volt neki akkoriban. Haja azért nem lehet nyerni semmit. Szóval mi a neve? Gladys Portugues. Aha. Aki egyébként nem egy rossz nő, de azért nem olyan nagy szám. Ja igen, azt el is mondom, hogy elfelejtettem elmondani a zenén, hogy most kitaláltuk, hogy rockunk be egy-két zenét is. Csak hogy úgy, mert azt akarjuk, hogy ezt a, mintha egy ilyen rockkocsmában ülnénk, és ezt a, érezzétek át ezt a feelinget, rockkocsmában ülünk, isszuk a sört, meg a pálinkát, meg a viszkit, halálra isszuk munkat és idehányunk. Nem, egyébként ez elég nem lesz. Csak így ezt a feelinget, azt így jól lenne átadni, csak alkoholmentesben, meg normálisban, ami tudom, hogy nem létezik, mert egy ilyen, én ilyen álomvilágban élek. Van alkoholmentes sör. Igen. Az se túl jó, de néha szoktam inni alkoholmentes sört. De ugye most mi a szart iszok? Kólát? Hát az nem fasza. Hát én a magam részéről általában vizet iszok, de lehet kólát is. Egyébként a kólát igazából nem szeretem. Az a szerencse. Jó, hát nem az, hogy az én már nem szeretem, én is azon nőttem fel, mint mindenki más. De már úgy megszoktam, hogy nem iszok kólát, és nem hiányzik, és nem érdekel. Teljes mértékben el kell ezeket a dolgokat felejteni. Sajnos nincsen, ha elmész kajálni az étteremben, nincsen olyan ital, aminek van íze, nem víz. Ugye a vízért marha idegesítő kiadni 450 forintot, mondjuk egy 2 decis vízért, mert van ilyen opció, de és más verzió, nincsen cukros üdítőt tudsz inni, szénsavasat szintén szar, de hát ez van. Ez van, az üdítő italpiacon egy nagyon nagy hézaktátunk, amit senki nem akar betölteni, és hát marad az alkoholmentes, sőt, ilyenkor. De hát ugye az se tökéletes megoldás. Térjünk rá a profi versenynaptára, ami kevésbé lesz érdekes, szerintem, de azért... Hát nyilván kevésbé érdekes, de kénytelenek vagyunk áldásni ezen. Na most az van, hogy tervezek profi versenyeket jövőre. Ez attól függ, hogy ugye lesz rá... Nem rendezni, hanem kiutazni. Nem kiutazni, ez attól függ, hogy lesz rá anyagi keretünk, semmi más. Most azon a technológián dolgozom, hogy hogyan tudok abból kész anyagot is csinálni. Tehát nem az, hogy kimegyünk a versenyre, és soha nem lesz kész. Hanem most ez a kimegyünk versenyre, és kész lesz verzió. És akkor ezt le tudom adni nektek. Tehát erről szól ez. Ez magyarul egyébként laptopot jelent. Igen. Nem érteni. Igen, méghozzá olyat, amivel meg lehet csinálni. De már minden technológia megvan, tehát én egy ilyen kis izé vagyok, ilyen kis Transformers biorobot, oda megyek, és akkor egyszerre fotózok, videózok, és utána összevágom. Tehát beszarás. Még nem tudom, mit kell csinálnom, énekelni közben, vagy valami. Aztán jó lenne egy ilyen műholdat a fejemen, és így élőbe adnám. Aha, az nem az igazi. Na mindegy, ez így elvéletileg működnie kell. Annyit kell tudni, hogy a mostani buzi áradatot és a színpados segriszállásnak ilyeneket mi próbáljuk sportirányba kompenzálni, ezért vissza fog térni az erős ember vonal, ha minden jól megy. Az erős ember az tök jó. Ezt tudom, hogy nektek el kell mondani, hogy tök jó, mert nagyon sokan nem tudják, mert jó kamionhúzás, meg kőgolyódobálás, meg akármi, és minden versenyen ugyanaz van, ugyanazok a versenyszámok, legalább is hasonló, ez hosszú távon nem izgalmas. De hát a focit is nézik az emberek, és mindenhol csak a labdát rúgdalják, tehát ez az egyik dolog. Tényleg itt nincsen annyira erős, nincsenek csapatok úgy, nincsen annyira erős karakter az embereknek még, de ezt majd ki fogjuk alakítani. De mi a lényeg? Hogy dőlni lehet a röhögéstől. Tehát annyi hülyeség van, annyi sztori van az ilyen erős ember versenyeken, bár nem hiszem, hogy bármilyen is félni kellene attól, hogy ez unalmas lesz, úgyhogy lesz erős ember téma jövőre. Felkértek a HSMA-tól, hogy vegyünk részt a nemzetközi versenysorozatokba, ami elvileg SciTech néven is fog futni, úgyhogy több helyre is kell utaznom külföldre, és remélhetőleg jó anyagokat fogunk csinálni. Ez az egyik terv. A másik terv, hogy remélhetőleg profi versenyekre el tudunk menni, és majd ezt a hurkával eldöntjük, hogy ugye a profi versenyekre én most úgy megyek, amin voltam, hogy így a bikini az kuka, meg az ilyen dolgokkal nem foglalkozom egyáltalán. De jövőre lehet, hogy ezt a hurkával valamit eldöntjük, hogy elkezdünk mélyebben foglalkozni a fizikkel, a nőivel, férfit leszarjuk, mert úgy gondolom, hogy a női fizik az lassan kezdi megérdemelni azt, hogy foglalkozunk vele, hogy te nem úgy gondolod? De lassan kezdi, bár igazából a kategória még nem régi. Így van, de Dana jó volt egyrészt. Dana jó volt, jó. Másrészt a probléma az lehet, hogyha mi foglalkozni akarunk ezzel, annak azon a feltétele, hogy más is foglalkozzon vele, ugyanis mi relatív kevés versenyen vagyunk ott, tehát saját anyagunk kevés van. Ezek átvett dolgok lesznek, az tény. Tehát egyszerűen figyelni fogjuk és beszélünk róla, itt ennél többet nem tudunk csinálni. Igen, na, de kint nem nagyon foglalkoznak semmilyen női kategóriával, és a Women's Physical sem még. De majd meglátjuk. Nem baj, mi megoldjuk. Aztán van esély, hogy a 2012-vel is érdemesebb lesz komolyabban foglalkozni, ugye elhanyagoltuk. Nem tudom, ezt is majd eldöntjük, hogy lesz-e ilyen, mert egyszerűen azért anyagoltuk el a 2012-t, mert szar volt, nem volt értelme ebben foglalkozni. Nem volt érdekes. De úgy ítéljük meg, hogy érdekes lesz, és lesz egy-két flexulíz még, akkor elkezdünk vele foglalkozni. Szóval az a terv, hogy remélhetőleg el tudok jutni egy-két profi versenyre, amiről lesznek a mostani szisztéma szerinti beszámolók. Aztán hát ez a profi versenynaptár, ez annyira nem kedvező, olyan szempontból, hogy tavasszal egyetlen egy európai verseny lesz. Amerikai versenyekre tényleg nem valószínűleg tudok menni. Én nem hiszem, hogy jövőre el tudok menni a Mr. Olympiára például. Jó lenne, de hát majd meglátjuk. De nem hiszem. Jó lenne. Azt mondod? Hát, jó lenne, de arról beszéltél, hogy ez egy unalmas volt a Mr. Olympia, és nagyon nehéz ott dolgozni. De azért basszus, azért mégis egy Mr. Olympia. Ezt meg tudom érteni. De nem aggódsz amiatt, hogy kiszorul Európából a profitest építés megint jobban? Azért nem, mert mindenképpen van egy európai Arnold, és az már egy olyan horgony, amit nem fognak felszedni. Az egy dolog, de igazából most azt látjuk, hogy Spanyolországban éppen ezért erősebb is a testépítés, mert ugye ahogy látjuk Spanyolországban... Ami nem véletlen például, mert ehhez lehet némi közel mondjuk Rafael Santonja személyének. Igen, az európai elnök, és az európai az IBV-nek elnöke, és egyébként egy rendkívül pici ember. És egyébként nyakig benne volt az Arnold szervezésébe, és annak, hogy az európai Arnold a spanyol. Hát az tehát egyetlen, hogy az európai Arnold spanyolországban. Ilyen prioritás alapon megy, gondolom, tehát itt az fontos embereknek. Van, de ugye ahogy látjuk, Spanyolországban van most két verseny is. Igen. Ekközben Németországból az az egy verseny, ami eddig volt, az most már nem lesz. Aztán sajnos nem lesz Angliában sem. Így van. Fibopro, és ez nekünk a Fibopro azért fáj, mert Tóth Daninak és a Jenőnek ez nagyon, nagyon feküdt volna. Hát egyrészt, másrészt meg én nem is igazán értem, hogy annak a hatalmas expónak a közepén hogy bírt meghalni az a verseny. Hát úgy, hogy leszarták. Ennyi. Fibónak az összes verseny, ez a tipikus expós verseny volt. Oké, persze utána volt egy döntő, az volt a lényegesebb. Én igazából a Fibopro-t a döntő részben sose láttam, tehát nem tudom milyen volt maga a verseny. Lehet, hogy nem volt elég érdeklődés, nem, amit nehezen tudok elképzelni egy ekkor rendezvény, mint a Fibó. Nem tudom, de ez a lényeg, hogy nem. Ezért nem értem, és ezért ijesztő ez egy kicsit. Aztán hova lehet még menni? Ugye a Prága Pro az lesz, az biztos, ott van lóvé. Arra szeretnék eljutni jövőre is, remélem, hogy sikerül. Aztán még ami érdekes, hogy lesz-e vajon Nordic Pro. Azt nem is az néztem. Az lesz, de az ősszel lesz. Persze, most már őszről beszélek. Lesz. Ja, jó. De nem csak az európai versenyek érdekesek nekünk azért. Hát igen, nem csak azok, csak ugye többé nem tudunk menni. Ez igaz. Elképesztő dolgokat találtam egyébként még a versenyistában, például az IABB Ferinho Legacy Men's Bodybuilding című rendezvényt Santa Barbarán. Ami egyszerűen hihetetlen. Én nem értem, hogy ezt kitalálta ki, vagy hogy honnan jön, de egyébként a szervezőnél, bár azt látod, hogy Luferinho, arra gondolnál, hogy ez az alul. De én nem azt látom, hogy Luferinho junior. Így van. Ez a fia lehet? Ez ő fia. Így van, ez a fia. És szervez egy profi versenyt a fia. Hogy miért? Ki érti ezt? Sőt, én azt sem értem, hogy ennyire későn, amennyire későn ez a verseny meg lesz rendezve, az november legvégén. Minek profi versenyt rendezni? Én idén azt érzem, és azt láttam. Az a vicc, hogy ez egy profi verseny, ezt én fel sem fogtam, hogy ez profi verseny. Hát ez a profi verseny naptár, hogy most nézünk. Tehát ez lesz gyakorlatilag a Tijuana Pro után, ami most ugye nem sokára lesz, és idén ez a szezonzáró után lesz még egy verseny, Santa Barbara, érdekes. És bár amikor ti ezt hallgatjátok, akkor már volt Tijuana Pro. most még csak lesz, amikor felvesszük. És hozzáteszem, hogy most díjazással, mert a Prága Pro 130 ezer dolláros díjazás jelent jövőre, ez pedig 20 ezer dolláros díjazás. Tehát ez semmi, ki fog erre helyezni. Hát a 20 ezer dollár, az tudod, hogy mi, az a hagyományos 10 ezer dolláros verseny. Igen. Versenyek kiosztanak 10-et, többi megkap valamit, és akkor így elment a 20 ezer. Ez a modell, ez szerintem már nem működik. Na van egy, ahova elmennék szívesen, de szerintem nem lesz állóvé. IABB Dubai Pro. De mi ez, hát, hogy ne. Open Men's Classic Bodybuilding? Fukalmam nincsen. Nem tudom, hogy jelent az, hogy klasszik. Hát ezt tudjuk, hogy figyelen, de klasszik bodybuilding profiba. Nincsen profiba. Hát ez az. Szóval ez szóval... marha érdekes. Aztán... Sőt, én még közben azt is kiszúrtam, hogy a Mr. Europron, vagyis a tavaszi spanyol versenyen még gyakorlatilag nincsen kitűzve az időpont, hogy mikor lesz maga a verseny. Nincsen? Nincs kitűzve még. Na most, hogyha ilyenkor még nincs kitűzve egy versenyidőpontja, az szerinted azt jelenti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul ez a verseny, vagy valami mást? Fogalmam nincs. Ez egy igen érdekes dolog. Na de vannak ám még okosságok, figyelj. 2012-es rendezvények teljesen külön. Tehát teljesen vannak már 2012-es olyan versenyek, ami nem a rendes open mellé van csapva, hanem külön rendeznek profi 2012-es verseny, méghozzá Új-Zélandon. Móz Elmusszavi, mint promóter, 6000 dolláros özdíjazással. Ki a franc fog ezért elmenni? Nem tudom. Szerintem meg fogsz lepődni. Lehet, hogy ez most minden esetre a 2012 előretörését jelenti. Akkor kapaszkodj. Mozolani, Men's 2012, Andrei Mozolani. Andrei Mozolani volt egyáltalán profi? Fogalmam sincsen, de ez nem feltétele a versenyszervezésnek, hogy valaki egyszer profi legyen. Nem, és az évadásnak, tehát nem néz ki egy kicsit hülyen, hogy Mozolani... Ja, most esik le, hogy magáról nevezte el. Magáról nevezte el, igen. Igen, ez megint egy érdekes tendencia, hogy egyre több olyan verseny van, ami versenyzőkről van elnevezve, és nem visszavonult saját versenyzőkről, magukról, hanem aktív, akár aktív versenyzőkről. Szar versenyző vagyok viszonylag, de csinálok most a saját nevemmel egy... mondok neked, egyet mondok neked, Tricky Jackson Classic. Hát, kész. Megtörtént. Megtörtént az NPC-ben, tehát nyilván amerikai verseny, amatőr verseny, de ilyen van. És egészen elképesztő, és úgy tűnik, hogy az egészen már profik itt felgyűrűzik. Nem tudom, hogy itt mi lesz még. Hát igen, na, több J2-er. Andrei Mozolani 80 kilós versenyző, 165 centi magas, és Európa bajnok. Ennyi. És elnevez magáról egy profi versenyt. És VB-n, IBB VB-n negyedik a legjobb helyezése, és elnevez magáról egy profi versenyt. Szóval ez egy kicsit érdekes. Mert érted, akkor legyen, azt mondom, hogy szlovák, ugye szlovák egyébként, Andrei Mozolani szlovák, és azt mondom, hogy mondjuk megrendezi Párkányban, ami ugye nyilván nem így lesz, de akkor legyen Párkány klasszik, ezt érteném. De mindegy, ne menjünk ebbe bele. Van ez az önimádat nevű dolog a testépítésben, nem tudom, erről hallottatok-e. Hát vagy lehet ez van a Szlovákia Pro, okay. 2012, okay. És akkor az egy korrekt. Én azt csináltam volna, az biztos. Szóval, hát ez van. Ami miért viszont... nekünk érdekes, hogy Jenő meg a Dani miatt szarma vagyunk egy kicsit. Mert ők nem tudom, hova tudnak menni. Most így, hát a spanyol verseny az valószínűleg a Jenőnek egy tavasszal kinéz, mert be akar készülni, de fogok beszélni velük jövő héten. Ugyanis... De vajon bekészül-e a Jenő egyetlen versenyre? Hogy? Bekészül-e a Jenő egy versenyre? Nem, az őszt is meg akarod csinálni. Azt értem, de az ugye két felkészülés lenne, igen, vagy van valami... Van értelme egyáltalán a tavaszra felkészülni? Igen, így van, ez a kérdés. Mert azért itt nagy rizikó van, meg nagy lóvé van, ami... De most Jenőnek az egyéb dolgai jól mennek, a szponzor háttere elvileg jó... Gyakorlatilag minden oké, egyébként a Jenővel a Guldinál, a Guld Gymben fogunk egy szemináriumot tartani pontosan december közepének vasárnapján. Felháborító módon szombaton, tudod, hol leszek valami CrossFit bajnokságon? CrossFit bajnokságon leszel. Szájtek kért fel, hogy csináljak anyagot nekik a CrossFitről, mert ők szeretnék a CrossFitet népszerűsíteni. És ezért megy CrossFit bajnokság, egyébként úgy viszonylag nem érdekel, de nem tartom a rossz dolognak egyáltalán, tehát azért fanatikus sportolók vannak. Van ott is egy réteg, aki így el van tévedve, de azért az öme fanatikus sportoló a CrossFitnek, csak nekem ez nem tetszik ez az egész. én ezt nem csinálom, meg nem érdekel, de megpróbálok valami jó anyagot azért összehozni. A magamtól nem mennék oda, csak ez külön a szájtek kívánsága volt. Ezt rám bíztek, hogy csináljak egy ilyet nekik, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintem legyen nyitott, lehet, hogy meggyőznek. Már hát, én még nem látom, hát, mint sajtó, nyitott vagyok ez irányba, tehát inkább ezzel foglalkozom, mint a bikini modellvel, gondolhatod. Jó hangzik. Pedig milyen jó lenne, ha mondjuk ágyba fetrengő bikini modelleket fotózhatnék, ugye? Merőhögi. Szóval, hogy a Jenő meg a Dani hol lesz majd látható, azt még nem tudjuk, csak nagyjából, de majd ezeket kinyomozom, megkérdezem tőlük. Annyi ilyen van még, mi nem ide tartozik, mert nem profi, hanem amatőr, hogy most jelenleg, jelen pillanatban a Molnár Peti baromi jó formában van. Hogy meg kell próbálnom holnap lefotózni délőtt. Jó, de a Peti az még készül valami versenyre. Persze, persze, hát konkrétan most hétvégén lesz versenye, aztán még talán utána lesz még egy. Hát akkor végül is annyira nem meglepő, hogy formában van. Igen, csak nem az a lényeg, hogy formában van, hanem formában, amilyenben még nem volt. Szóval ez itt a... Szóval Peti jobb, mint korábban bánnak. Igen, igen, igen. Ez itt az érdekes, hogy a testtömege is nagy, és állítanom már most teljesen izékész van, úgyhogy erre marha kíváncsi leszek. Na, mi van még? 2012. Benne a szponzoráról akartál beszélni egyébként. Csoda. A közben Peti szponzoráról akartál beszélni. Igen, ami egyébként volt a Korbinek, de illetve lesz. De erről még nem mondhatok részleteket, az a lényeg, hogy valami van folyamatban, úgy néz ki, hogy egy külföldi irányútság kezd lenni egy olyan tendencia, hogy azért a maga top testépítők érdeklik a külföldi cégeket is. Erről ennyit mondanék most. Ami nem rossz egyébként, nekik legalább is. Azt mondja, tolószékes verseny, na erről csak te tudsz. Hát tolószékes versenyben maga a tolószékes versenynek a ténye érdekes, hogy profi tolószékes verseny. Ilyen van. Az meg. Ugye, testépítésről beszélünk közben, tehát nem crossfit, meg ilyesmi. Ez kritikai sportról. Így van. Ahol tolószékes emberek gyakorlatilag láb nélkül, vagy eltakart lábbal, egy székben ülve próbálnak pózolni. Nem tudok erre. Ez szerintem egyszerűen elképesztő, hogy van ilyen. Na most miért kellene profinak lenni annak, akinek nincs meg a félteste testépítésben? Az számomra rejtély. Ez olyan, mint ilyen szar hangú embereknek, vagy hallássérülteknek rendeznénk éneklőversenyt, tehát mit tudom én. Szóval ez brutális tényleg. És egy darab verseny, tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy támogatják teljes mértékkel a tolószékeseknek a sportját, illetve hát a tolószékes testépítést, mert erről nincs szó, egyetlen egy verseny lesz. Május 16-17-én tehát nem is Mr. Olympia, nem semmi, egy verseny, és akkor örüljetek. Hogy ezért minek profikat avatni egyáltalán, meg minek ilyen kategória, ami nem feltétlenül tesz jót mondjuk a sport hírnevének, nem értem. De igazából ebből csak ennyi volt az érdekes, viszont a 212-hez térjünk még vissza, mert van itt egy olyan érdekes momentum, hogy jövőre lesz Arnoldon 212-es kategória, elvileg. Hát ebben az a trükk, hogy eddig nem volt. Az Arnold valamiért leszarta a 212-t nagyon magasról, és most lesz. Tehát rendesen a kolumbuszi Arnoldon 212 fontos kategória lesz. Ezt nem is fogtam eddig. Ez mit szólsz? Hát szerintem mit jelent az, hogy hogy a 212-ben van egy-két olyan versenyzők, aki miatt komolyan lehet venni végre a kategóriát. És úgyhogy van ennek a dolognak jövője, úgy néz ki. Egy-két versenyző eddig is volt. A trükk az, hogy most már 5-6 van. De igazából az évközi versenyekre nézve ez még mindig elég síralmas, mert tényleg így nyár közepén, meg bármikor, amikor nem az Arnoldról, meg az olimpiáról beszélünk, hogyha egy nagy név ott van, akkor nagyon örülhetünk, mert az egy jó verseny. Legalább egy emberrel lehet foglalkozni, és lehet egy emberrel mutatni fotókat. Egyébként kategória még mindig nem igazán érdekes. Meglátjuk, mi lesz belőle. Na viszont a női testépítés, az aztán érdekes. Feltettél egy hipotetikus kérdés, ki halott el a női testépítés teljesen, szerintem halljon ki, így mondom. Bár a Mr. Olympia fotózáson láttam egy női testépítőt, szőke volt, nincs bent a top 6-ban, kurva vastag volt, de nem volt undorító. Tehát ez már úgy valami. De szerintem... Ezt az olimpiánál kitárgyaltuk egyébként, hogy idén a női testépítés nem volt olyan katasztrofális, mint általában. Hát azért mondjuk, ha beírjátok a Google-ba, hogy Mr. vagy Miss Olympia top 6, akkor ennyiből beírhatnátok a Mr.-t is, azért még mindig meredek. és ha hozzá nézed, hogy mi volt a fizik kategóriában, akkor a fizik kategóriában ott igazából baromi izmos nőket lát, és nem érted, hogy ennél miért kell komolyabb nyomzat. Hát a baromi izmos az relatív. Hát figyelj, azért itt nem akármiről beszélünk. Mondjuk nézd meg Patricia Mellót, hogy hogy néz ki. Akit egyébként nem ismerek, de mondjuk azt mondom neked, hogy nézd meg Alina Popát, akiről beszéltünk a múltkor, a Miss Olympián második lett idén is, meg szerintem tavaly is, lehet, hogy tavaly harmadik lett, és egy teljesen vállalható kinézetű nő, aki nem undorító, hihetetlen, nem undorító. De most ő annyira most nem vastag, hogy annyira gáz legyen, de mondjuk azért, hát nem tudom, Iris-t azt nem biztos, hogy bevállalnád, ugye? Amikor vállalhatót említettem, akkor nem biztos, hogy erre gondoltam. Iris bácsi azért az még mindig kemény, meg azt hiszem, hogy mindegy, ne is menjünk ebbe bele. Szerintem ez egy teljesen felesleges meddő dolog, lehet aztán, hogy valamit fog javulni, de szerintem el fog szépen kopni. Most egyelőre 6 verseny van. Hány versenyző van egyáltalán egy ilyen profi versenyen? Lövésem nincsen az a helyzet. Nem tudom, hogy az évközi versenyekre hányan készülnek fel, de szerintem a női testépítés mezőnye az nulla szinte. Hát én el tudom képzelni, hogy ilyen 4-5 versenyzős versenyek vannak egész évben, és akkor az olimpiára összejönnek ilyen 8-10, és ezt nézzük mi. Már aki nézi, mondjuk, én nem szoktam különösebben foglalkozni vele. Na most éppen ezért az oldalon sincsen róla szó általában. Itt ragozhatnánk, hogy 21 figure verseny van, 32 bikini verseny, ami így mi csodálkozunk, hogy ki a faszt érdekel ez. De igazából én most nem akarok erről beszélni egyáltalán, most ehhez marha nincs kedvem. Ugye a women physique-nek örülünk, az frankó, csak ott a pénzdíjak nagyon szarok, de úgy gondolom, hogy ennek azért van jövője is, remélem, hogy lesz belőle valami érdeklődés, de ez az, ami tényleg megérdemelne érdeklődés, nem pedig a bikini, ami tényleg vicc kategória, mert ezzel csak azt tudom mondani, hogy akkor itt egy degenerált rejszbajnos közönség van, akiket ez érdekel, mert szépségversenyen lehet menni bármikor, bárhova, tehát ez nem oszt ez a dolog, lehet, hogy őket az zavarja, hogy szépségversenyek azok más közegben vannak, fene tudja, és lehet, hogy a szépségversenyre egy bárba kell menni, vagy valami ilyen helyre és öltönybe, és az így jobban fáj, mint kimenni egy expóra, de igazából ugyanerről beszélünk szinte. Szerintem bikini versenyből azért van olyan rengeteg, mert egyrészt olcsó, ugye nem nagyon kell sokat fizetni a versenyzőknek, másrészt pedig óriási a mezőny, tehát tök mindegy, hogy mennyire szor a verseny, meg mennyire minimális a pénzdíj, sok versenyző el fog menni. Hát igen, mert sok itt a versenyző van. Lényeg, hogy önimádóból van elég, és kurva sok versenyző jön, eljön bele anyu, apu, és már meg is van oldva. Ilyen egyszerű. Így van. De szerintem totál ejtsük ezt a dolgot, mert marhára nem tud érdekelni. De amúgy az összes kategóriánál, kivéve a férfi testépítés, nagyon alacsony a pénzdíj, úgyhogy ha a kategóriákban valami fejlődést fogunk látni, akkor az esélyesé a pénzdíj nevel is. Azt jelenti, hogy azért ezt így profi sportnak nevezni viszonylag vicces. Igen, tehát ahogy mondtad, a 6000 dolláros 212-es versenyek, ahol nem az első helyezett kap 6000 dollárt, hanem mindenki együtt. Tehát ezen így a helyzetek osztoznak. És ez tényleg vicc, mert azért ne gondoljuk azt, hogy a 212-es felkészülés olyan masszívan kevesebbe kerül, mint egy openes felkészülés. Na, menjünk tovább. Ronny Rokiának lett egy lánya. Ez érdekes nekünk valamiért? Ez nem azért érdekes, mert egyrészt Ronny Rokiának nem halt meg, neki örülhetünk még mindig, és nem blokkolok le meg semmi, vele minden oké. Egyrészt, másrészt meg miért van az, hogy a testépítőknek mindig lánya van? Ez egy nagyon érdekes téma. De miért? Kinek szeretnek a lánya? Feszegetni az olvasóink. Mindenkinek. De kinek? Minden profi testépítő, akinek gyereke van, annak lánya van. Ez igaz. De nem mondhattam, hogy erről nem hallottál. Nem, ezzel nem gondolkoztam sose, de hát például mondjuk a Daninak fia van. Szóval szerinted nincsen semmi összefüggés a profi testépítés és a lányok születése között? Hát ezek szerint van. Statisztika ezt mutatja, csak az összefüggés nem látjuk, de ezt majd kinyomozzuk nektek előbb-utóbb, ezt megígérem. Jó. A leglényegesebb, a mai rádiónak a leglényegesebb része következik, méghozzá az, amikor az új Star Wars filmről fogunk beszélni, a 7. részről, amihez keresnek két karaktert, én mind a kettőre jelentkezni akarok, az egyik lány akkor is nem érdekel. Tehát olyan leszek, mint amilyen mondjuk egy-két ilyen kevéssé megbesült versenyző, hogy egy versenyen minden kategóriában elindulnak. Én úgy gondolom, hogy én, mint filmsztár, ezt ugyanezt megpróbálnám. Igaz, hogy nem tudom, hogy hány éves szereplőket keresnek? 16? 17, meg 22. De én jó vagyok azért 22 évesnek. Á, jó vagy. Eladunk annak. Elkísérlek, aztán megmagyarázom, amíg borotválkozol. Szóval ez, amikor ezeket a kis tini faszokat erőltetik egy sztoriban, akkor nekem ez egy kicsit fáj. Emlékszel a... Azt tudod egyébként, hogy az eredeti Star Wars-ban is a tini faszokat erőltették. Hát jó, de hát ott a Luke az hány éves volt? 20? 18 éves játszott Luke is, meg Leia is. De Luke 20 éves volt, Leia meg talán 17. Ugye biztos, hogy 18 éves játszottak. De. Az eredeti sztoriban, nem tudom. De. Tudja, hogy 18 éves játszottak. Hát annyi idősek is voltak nagyjából, tehát ez a 20 év körüliek. Én egy kicsit félek, hogy olyan karaktereket fogunk kapni a Star Wars-ban, akik majd előkapják az okos telefont, és nekem a Facebookozik, és jó leírják, hogy vok, meg hő. Remélem, hogy nem. De igazából ami még érdekesebb, hogy láttunk, illetve kaptunk egy jelenetet, egy jelenet leírását a forgatókönyvből, amikor ők ketten együtt menekülnek, és azt kell eljátszani a jelentkezőknek. Na most, ami igazán ijesztő nekem ebben az egészben, hogy azért van egy nagyon-nagyon rossz emlékű rajzfilm, amit te láttál-e, vagy megbírtál-e nézni. Ez egy klónháborús egészségügyi rajzfilm. Láttam belőle részeket. Aztán úgy döntöttem, hogy annyira nem érdekel. Hát így nettó sírtál volna, ha azt végignézed. Ez az igazi szemét, ami sajnos maga a történet is mondani valóban arról szól, hogy van a kis 7 éves kis köcsög, aki ugye, tehát aki mikor valaki nagyon fiatal, akkor általában ugye még nincsen megfelelő tudása, csak maximum azt hiszi, hogy van, mert elolvasott 2 tankönyvet, vagy valaki mondott neki valamit, nincsen tapasztalata, nincsen rutinja a dolgokban, hiszen még túl fiatal ahhoz, hogy ezeket megszerezze, de általában a mai világban már van viszont egy kurva nagy pofája. És ez pontosan egy ilyen dolog, ebben van egy kis ilyen Jedi növendék, aki mindenkinél mindent jobban tud, egy ilyen igazi kis irritáló darab szar, itt így fölrúgnám a film első 5 percében, illetve rajzfilm első 5 percében, és mégis ő lesz a sztár a végén, és neki lesz igaza, mert az élet így működik. De nem, az élet nem így működik. Egyébként a nagypofájú tapasztalatlan kis szaroknak nincsen igaza általában, és nem ők lesznek a sztárok. És viszont erre nevelni a gyerekeket, akiknek ez potenciálisan szól, mert ez egy dedó ez az egész, és ez abszolút a gyerekekre lett célozva, erre nevelni őket, hogy így kell viselkedni, és tudod, ami hiányzik ebben, az az alázat meg a tisztelet, az, hogy egy kis Jedi növendék genyó nem adja meg a tiszteletet a Jedinek, aki az ő mestere, ez kurva gáz, meg okosabb akar lenni, meg belepofázik, ez nagyon gáz. És így ezt így legitimálni, ezt a viselkedést, és helyre tanítani a gyerekeket, hogy ez a fasza. Szerintem nem biztos, hogy George Lucas életművének a legfontosabb eleme lesz, vagy legalábbis a leghasznosabb eleme lesz. Igen, de ez az, amire oda kell figyelni, hogy az az egész estés rajzfilm, az még, gondolom, hogy ez nem új, tehát nem most jött ki az elmúlt pár hónapban. Ez 2008-as. Igen. Tehát ez még az eredeti Lucas féle. Persze, a Walt Disney idők előtt, persze. Tehát most ez már egy Disney film lesz. Tehát George Lucas ott lesz, oda lesz írva a neve, ki lesz írva, hogy Special Thanks, meg hogy szellemi vezér, meg Isten, meg lángoszlop, de ez egy Disney produkció lesz, Disney fogja kiválasztani a rendezőt, a Disney adja rá a pénzt, a Disney lesz az utolsó szó, bárki bármit mond Lucasról. Nem biztos, hogy a Disney engedni fogja azt, hogy Lucas tovább elfordítsa a Star Wars-t. A Disneynek van esze, és szerintem a Disneynek van esze, meg pénze is, nem véletlenül van pénze, ugye, nyilván a szó kellett, hogy legyen esze, nem fogja engedni, hogy elkurvulja a Star Wars. Nem lehet ezt megengedni, mert hogyha elkurvul, akkor most el lehet adni még, de aztán... Egyet tudok mondani erről, hogy minden idők legnagyobb, nem tudom, hogy anyagi buktája-e ez a CGI film, de hogy az IMDb-n nagyon-nagyon szar pontszáma van, az biztos. Ami azért valamit jelent. Nem csoda. Tehát valószínűleg egy szar. Ugye, amit láttam belőle, az nekem nem tetszett. A többit meg nem néztem meg, mert amit láttam, az nem tetszett. 5,6-on áll. Az 5,6 az viszonylag katasztrofális. Igen, egy ilyen szintű produkciónak ez katasztrofális. Tehát hát ebben benne van az, hogy visszavág azért az 8-as. És egyébként még a 8-as sem olyan nagyon magas. Hát de lehet, az egy kicsit magas. Oké, de mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire klasszikus a Star Wars, ahhoz képest nem olyan magas, de... A Star Wars pontszámot. Na. A New Hope az 8,7-es. Az nagyon, nagyon top. Az nagyon, nagyon magas, igen. Epizód 3, 2005-ből, már ilyen régen volt basszus. 7,7-es. Ami még mindig nagyon magas, pedig annyira azért nem volt jó film szerintem. Epizód 1, 99-ből. 6,5-ös, pedig ez a rettenet szar, de még ez is 6,5-ös. De azért azt a 6,5-öt úgy megérdemelte. De többet nem. Klónok támadása, 6,7-es. Szerintem a második rész jelentősen jobb volt, mint az első. Azért az még mindig elég gyenge volt. Igen, de hát a harmadik rész is elég gyenge volt, ha jobb. Meg mondjuk Anakin engem marhára idegesített a második részben. Ami az első, a 4-5-6, az eredeti első három részben, a 83-as Jedi visszatér, az messze a legszarabb. Az megint ilyen elkurulás. És 8,4 pontja van a Jedi visszatérnek. Szóval ezért, ehhez képest nézzük, akkor azért ez a Clone Wars 2008-ból 5,6 ponttal ez nagyon-nagyon szánalmas. Igen, pontosan. Bár igazából nekem a Birodalom visszavág a kedvencem. Egyértelmű szerintem mindenkinek. Mindenkinek. Birodalom visszavág, az a babasz. Tehát a sorrend az nálam Birodalom visszavág, Csillagok háborúja, és a többi szar. ez nem túl diplomatikus, de jó. Meg tudom érteni. Na, igen, szóval, hogy a sztorit olvastad? Nem. Sztori részt? Olvasd el. De érdekes. Igazából nem különösebben, annyi igazából, hogy együtt menekülnek, és feláldozzák egymást magukért, vagy valami ilyesmi. Szerintem az annyira nem érdekes. Na, az a lényeg, hogy jelentkezzetek, online lehet jelentkezni. Ha sztárok akartok lenni, akkor ezt egy Star Wars filmbe kell kezdeni. Azért benne van a nevén, hogy sztár. Eted. Igen. Ez biztos jó buli. Kurvára nem Magyarországról fognak bejutni az emberek, teljesen mindegy. Egyébként mikor lesz a bemutató? 2015 szerintem. 2015-ben lesz a bemutató, és a hagyományt, a május 5-öt, azt most leszarják. És évvégén lesz. Hát a Disney leszarhatja a hagyományt, ugye? Igen. Szóval a bemutató évvégén lesz, de nem csak a Star Warsnak lesz bemutatója évvégén, hanem ennek az évnek a végén is lesz egy jelentős bemutató, ez pedig a Támadás 2 lesz, ami szintén moziban lesz 28-án, nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy ma megegyeztünk a szerkesztőségben, hogy így fogjuk csinálni, hát nekem meg kell csinálnom addigra az anyagot, hogy a jövő héten mindenki adjon a picsába békén, köszi, mert jövő héten ennek neki állok, és ez nagyon, nagyon masszív meló lesz. Annak egy csomó rendezvényre kell mennem közben, ami marhára nem jó. Úgy néz ki, hogy a 23-án a Freyman Sanyéknél levő bulit le kell mondanom, aminek az egyik oka az, hogy közben lesz egy totálkár dolog, amit fontosabbnak ítélek meg, hogy azon részt vegyek, mint hogy bulizgassak. Van egy másik oka is, de azt nem mondom. Aztán egyébként ma lettem 7 éves az asszonnyal, azt tudtad? Ez mondjuk magánügy, hogy nem kéne erről beszélni. Nem. Nem. 7 éve vagyok a sárkánnyal. Ez olyan, mint a 7-fejű sárkány, érted? Én értem, de szerintem ezt neki nem mondom, mert lehet. De hogy már mondtam neki. Ja, jó, jó. De, és akkor most már mindegy. Ne is menj haza, szerintem. De haza megyek mindjárt. Csőrnek már lassan, lehet, hogy már csőr alszik. Na mindegy. Aztán lesz a Gúdjéknál az a szeminárium Kis Jenővel, meg velem, amiről beszéltünk. Kell mennem előtte az Erőemelő Szövetség, az IPS, tehát a hivatalos Erőemelő Szövetségnél fog tartani valaki egy ilyen oktatást, ahol engem vendégnek meghívtak. Ez egy háromnapos téma lesz, oda is fogok menni. Aztán fogok menni jövő héten egy terem megnyitóra, Záhonyban, ha jól emlékszem. Szóval nem unatkozunk egyáltalán, akár ugye nagyon nem akarok menni sehova, ezek a dolgok vannak folyamatosan. Aztán, ja igen, várják közben, keresett valaki, akit viccesen Marslakó Eszternek olvastam először, de nem Marslakó Eszter, az neve csak hasonlít ehhez, és november 29-én kellene mennem egy suliba egy előadást tartani. Úgyhogy ez, milyen suliba? Ez is lesz. Hát azt nem tudom pontosan, de majd fel fogom hívni, mert ugye a számom. Csak mert nem mindegy például, hogy milyen kurvoknak tartozik. Nem általános iskola, ez tehát nyilván középiskola. Középiskola vagy főiskola, azt szoktak hívni általában. És hát azt mondták, hogy inkább engem hívnak, mint valami nem tudom kit. Vagy én nem tudom, hogy volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy megyek még egy csomó dologra, és közben sárakapszulát kéne csinálnom, hogy megint nagyon-nagyon elfoglalt leszek. És akkor még ráadásul... Sárakapszul, az már készül egy ideje, hogy fel volt tudom. Igen, igen, igen. Tehát ez készül, ez konkrétan szeptember óta készül, de ezt ne úgy gondoljátok, hogy naponta oda megyek, és egy órát mondom a sárakapszulát, mert egyszerűen nem tudok eljutni a stúdióba, vagy a stúdiós emberem nem ér rá, vagy én nem tudok eljutni. A mai napom is, megmondom az őszinte frankót, egy szar volt, úgy, ahogy van, mert reggel egy értekezlettel kezdtük, ezek mindig elbasszák a napjaimat, akkor már menjünk el kajálni napközben az asszonnyal, mert ugye mégiscsak 7 éve vagyunk együtt, akkor mire visszaértünk, akkor gyerekre kell vigyázni, akkor így, és akkor elmegy az egész nap. Ilyen egyszerű, és ma sem tudtam semmi értelmeset csinálni. Ez van. De most csináljuk a rádiót, ez nagyon értelmes, igen, mindenki szeretne. Holnap pedig a Prága Pro-t fogom befejezni, minden jól megy. De ez... És az olimpiát is befejezed? Az olimpia az jövő. Az olimpiát azt lefújod közben? Nem, nem, az olimpia az lesz, tehát az no paral, az olimpia az lesz. Ha más nem, akkor a Humi fogja megcsinálni, csak megmondom Frankot, hogy az olimpiának a szöveges részét azt újra akarnám mondani inkább, mert úgy vettük föl, hogy az egyik része azt a Béla mondja, és a kocsiban, és hülyén néz ki, a másikat meg én mondom a hotelszobámban, és hülyén néz ki. És inkább ilyen narrációs megoldással újra mondanám ezt az egészet, de ezt majd meglátjuk. Na, úgyhogy mindegy, ez volt a mai rádió, hát lehet, hogy nem lett olyan érdekes, mint amilyen le akartam ezt a dolgot, de bízunk benne, hát hogy jól összevált. Hát egy kicsit össze-vissza beszéltünk mindenről. De ez a cél, hogy össze-vissza beszélünk mindenről, és egy órát adjunk a hallgatóinak, hogy egy órán keresztül nem unatkoznak, mert mondjuk aerob edzenek, vagy utaznak valahova, ez lenne a cél. Csak ez nem biztos, hogy mindig összejön, de talán erre az a megoldás, hogy nem este 10-kor kell ezt csinálni. Hát, lehetne máskor, csak mikor? Mindegy, hát küzdünk. A viszont hallásra addig is. Sziasztok!